Люби Ісусе, будь милосердний, вислухай мову тиху мою. Серед спокуси ти моє серце зігрій любов'ю щиро молю. Я недостойний глянути вгору, падаю в ноги твої святі, душу наповни радістю горю, дух мій убогий ти збагати. Хвилі життєві човен гойдають, берег бажаний не вдалині. Завжди до тебе зір направляю, не заважає буря мені. Я недостойний глянути вгору, падаю в ноги твої святі, душу наповни радістю горю, дух мій убогий ти збагати. Ось незабаром шлях мій скінчиться, горе і смуток зникне, як тінь. В небі на хмарах прагну зустрітись з любим Ісусом, Спасом моїм. Я недостойний глянути вгору, падаю в ноги твої святі, душу наповни радістю горю, дух мій убогий ти збагати. Душу наповни радістю горю, дух мій убогий ти збагатий.